أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة الغاشية مکی سورة تے ترتیب دے سورتنو کے آٹا سیاتا تیائم اور ترتیب دے نزول کے آٹا سات آتش پیتم مکی سورة سرارابت وگن ہو جو دے مکی سورة کے شپاسم آیات کیوئے لیو بل توسیرون الحیات الدنیا تاسو ورا کوي ژوند دنیا په دې صورت کې غاشیا کې انجام دا چاخی چې دنیا ورا کولا دې صورت کې انجام دا چاخی چې دنیا ورا کولا دیمه جام مکه صورت کې نه آیات کې ترغیب ال قران او فذکر ان نفات ذکر په دې صورت کې یو استم آیات کې وایي فذکر انما انت مذکر دی صورت کے یہ اسم آیات کی ہوئی فذکر انما انت مذکر درے موجہ موقع صورت کے یہ اسم آیات کی ہوئی ویتجنبها الاشقا موقع صورت کے یہ اسم آیات کی ہوئی ویتجنبها الاشقا بدبخت با دا قرآن نلر اکڑیسی بدی صورت کے غاشیہ کے سلورم و پینزم آیات کوئی تسلا نارن حامیا تسقا من عین آنیا سلورم و آجا مخی صورت کے مسئلہ توحید و او تزہید من الدنیا مخی صورت کے مسئلہ توحید او تزہید من الدنیا دو مسئلے ذکر کرے ہوئے دی صورت کے ترقی دا نور دو مسئلے ذکر کئی ترغیب الالآخرت او تخویف و بشارت دی صورت کے ترغیب الالآخرت او تخویف و بشارت پینزم آو جاؤں مکی صورت کے تخویف و بشارت ہو نپدی صورت کے تخویف و بشارت تے مکی صورت کے تخویف و بشارت ہو دی صورت کے تخویف و بشارت امتیازات تصورت ہو نا صورت ممتاز پدر میاس عاملت الناسبا دانگی نا صورت ممتاز پو میاس لا یسمن ولا یغنی من جو دانگی نا صورت ممتاز پا آیت نمبر 9 لسائیہ راضیہ اور دا صورت ممتاز پا آیت نمبر 13 دیار لسم نپی لسم پورے اور آیت نمبر 17 ولسم خلاصر صورت ہو صورت کے بیان لتخویف ہو اور بشارت تے صورت کے بیان لتخویف ہو بشارت تے اور سب حالت ذکر گئی دے جہنمیانو آخر حالت ہو دے مومنانو مومنانو دے پارا دے سلور درجو بیان کئی دے سلور درجے او دا غیر پارا سلور مثالنا بیانی ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الواسیہ هل اتاک تخویف اخروی هل پمانا قدو هل اتاک پتا کی سر رغل دیتا تا حدیث الواسیہ خبر دا پٹون کے اوتا اجور نیر مخنا یوم ایدن پنور از باننی خاصی آنسا جل بوی او جو دیر مکنا یوم ایدن پنور از باننی خاصی آنسا جل بوی آمنتن عمل کون کیو پداؤ ناسبتن تڑی سیو آمنتن عمل کون کیو پدا پا دنیا کے ناسبتن تڑی سیو تسلا نارا خامیا و بد عمل بانی سرے سرے کی او پخ عمل نہ سرے کی قرآن دارے اکتالی سرد یوکوی دو کم پانزوز سرے پی نہ سرے کی دنیا پکار سرے جو پدی بانی بیا دمشی آمنتم عمل کون کیو بنا پا دنیا کے ناسمتم سرے سیو تسلا نارا خامیتا تسلا نارا داخل مسیور خامیتا گرمتا تسقا سول مسی من عین آنیاو داستین گرمناو لیس لهم نبوی دیدنا دعام خوراکاو الا من ذریعن مگنا دزوزاو زوزناو ذری زوز آر جارا الا من ذریعن مگر دزوزناو لا اسمنو نما سربول کئی ولا یغنی من جو او نبالر کئی لگاو وجوہ اندر مخناو یوم دل پد اور اکبانی نائمتن پنیمتن کے بئی وجوہ اندر مخنا یوم دل پد اور اکبانی نائمتن پنیمتن کے بئی لسائیہ راجیتن لسائیہ پاکفل عمل بانی راجیتن راجی بئی خوشحال بئی فی جنت عالیت پا جنت اوجت کے بئی فی جنت پا غا جنت عالیت اوجت کے بئی لا تسمعو فیہا لا تسمعو نباری جنت یان فی آپری جنت کے لا گیا بس خبری فی آپری جنت کے عین جاریان چین بئی روانا فیہا پلی جنت کے عینن جاریاں کی نبوی روانہ فیہا پلی جنت کے اوزہ سلوروں سلور کارو نبسنگ کی نائے اپارا سلور مثال نہ ذکر کئی فیہا پلی کے سرورن تخت نبوی مرفواتن اوچت اوچتا فیہا پلی جنت کے سرورن تخت نبوی مرفواتن اوچتا واقوابنا گلاسنا موضوعتن اخدل سوئیم واقوابن موضوعتن او گلاسنا اخدل سوئیم ونمارق مصفوفتن ونمارق بلقنا مصفوفتن صف صفا مصفوفتن صف صفا پرتا وزرابی مبسوسا وزرابی او بچونی مبسوسا خوری شوی غرولی شوی افلا ینظرون الالعبل آیا نبوری دی افلا ینظرون آیا نبوری دی الالعبل اختا کے فخلقتا سرنگ پیدا کلی شدی دا اچت اچتا تفتن و سنگوی اوکتا او گورا کر سنگے پیدا کرے افلا ینظرون آین پوری دی الال ابل اوکتا کیفا خلقتا سنگے پیدا کرے سیلے و الال سماء کیفا رفعاتا و الال سماء او نبوری اسمانتا کیفا رفعاتا سرنگے پو تکڑے سرنے آیا نبوری دے اسمانتا وینا سما ایک ایفر فیانتا آو نبوری اسمانتا سرنگے پو تکڑے سرنے وینا الجبانے ایک ایفر فیانتا دویم اقواب موضوع گلسنے خود رسی اسمانتا گل سنگے پو تکڑے آدر و نمالک مصفوفا بالکتون صفا صفا دی غرول تاو گرا سنگ پکتاری ادرولی ویلن جبال کیف نصبتا آیا نگوری دی غرول تاو کیف نصبتا سرنگ ادرولی سویدی آسال رمو وزرابی مکتوسا آبی چونی خوری سوی نسلو رما ویل الارد کے پسو تیانتا او آیا نبوری دی ازو کتا کے پسو تیانتا سرنگی غلو لسویدا فزاکر پس پنور کیا پا قرآن ماننی تسلیور کی نبی علیہ السلام تا فزاکر پس پنور کیا پا قرآن ماننی انما انت مذاکرو یقین انتا پر و پنور کون کے لس علیم نیتا پدئی باننی بمسیطرن نگہ بانو لس علیم نیتا پدئی باننی بمسیطرن نگہ بان الا من الا استثام قطع مانا لیکن الا من لیکن حسوکاو تو اللہ چوڑی دل قرآن ناو وکفرا انکار کروی فیعذبه اللہ العذاب الاکبر فیعذبه اللہ پس عذاب کدتا اللہ عذاب الاکبر عذاب لئی سزاب کدتا سزا لیاو ان الینا ایابهم بیشک اپم بانی ان الینا بیشک مونگتاو یا بہم راتلن تدیری سم ان علینا حسابہم بیا بی سکا پم بانی حساب تدیری اللہ امال برازی انسانا حساب تسرکوما ان علینا یا بہم یقرن مغتاراتلن تدیری سم ان علینا حسابہم بیا بی سکا پم بانی حساب تدیری وی دا نیم سپارا سبق پاتی شو سبا ورز من سرستا انشاءاللہ پینز سپق گنٹے نو سبا با انشاءاللہ سبا سہرو دالک سبق او سبا بیا مازیگر او انشاءاللہ بل ورست دا اتوار پورز باندیوا سہر بیا اتبا جی سو لکس رتنو پریدو او خلاصا باو او لس بجی با انشاءاللہ بیا اتوار پر دعا کرو او دا اتوار پر سہرنا منس پسی با انشاءاللہ مختصر بیانونی دا علماء اتو بجو پوری او اتو بجی با بیا انشاءاللہ ختم بی او لس بجی با انشاءاللہ بیا دعا کرو و آخر دعوانا درس پسوات انشاءاللہ قل ٹیم باندی او کم پینز بجی